Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi günler. Alo. Alo, iyi günler. Buranın elektrikleri gitmiş. Yanlış. Hocam? Levent'cim. Levent yanlış kota açmışsın canım benim. Ama Oktay Bey, dört bir yanınız mikrofon, bütün mikrofonlar size yöneltilmiş. Hakikaten üstünde. Canım, bulunduğum yerde en az iki mikrofon olması şarttır, yoksa yaşayamam Fahir ben. Önemli şahsiyetsiniz, ayrı bir konu. Bulunduğum günaydın. Yerde iki mikrofon, bir de siz tabii ki. Ah, ne demek, estağfurullah, rica ederim ya, benim için zevktir. Günaydın, bizden size günaydın. Bizden derken? Bizden size. Çok güzel bir program ismi. Bunu da ben not defterime kaydedeceğim. Onu da program teklifleri arasına alalım. Sevgili dinleyicilerimiz, size de günaydın. Size de günaydın. Çok sert konuşuyorsun. Çok sert. Levent, sana da günaydın. Günaydın dedi. Çocuk, sessiz çocuk. Sessiz çocuk, efendi çocuk. Seviyorum. Evet, evet, hepimiz öyle. Ne yapıyoruz Fahir? Bugün bir değişiklik yapalım. Bugün değişiklik yapalım, doğru. Sabahleyin halk oyunlarıyla başlayacağız. Evet. Arkasından Mustafa Kandıralı ve Sazak arkadaşları burada olacak. Ve de canlı stüdyo konuğumuz olarak burada olacaklar. Canlı, ha ha. Hayır canım. Yani arkadaşlarından bahsediyorum. Sen hayır diyorsun ama ha. Bir kısım arkadaşları... O darbukacıdan bahsediyorsan evet, onu biliyorum. Evet, o darbukacı hakikaten inanılmaz bir darbukacı. O en solda veya en sağda oturan değil mi? Onu diyorsun. Tabii, bakış açısını... Şey olan. Aa, evet, şey olan derken kel olandan. Kel olan, evet. Evet. Ya ne güzel nostalji yaptınız sabah sabah. Bir darbukamız olsaydı, bir de Ege Kayacan'ımız olsaydı. Ege Kayacan... Patlasaydık doyasıya be. Dün kargoya vermişler Ege'yi. Dün vermiş. Bugün evet, bir 10 dakika içinde elimizde olacakmış. Öyle biraz mi? Önce kargo şirketiyle görüştüm. Bozmasalardı ambalajını. Yok yok, kırılacaktı. Kırılacak diye yazmışlar. İçerlik biliyorsun ya biraz Ege'de. Evet, öyle maalesef. Ondan. Ne yapacağız bugün? O zaman şöyle yapalım, dinleyicilerimizden birazcık izin alalım. Ya biz de hep böyle yapıyoruz. Bir geliyoruz, C diyoruz, ondan sonra kaybolup gidiyoruz ya. Bir günaydın için C demek şarttır herhalde Fahir. İlla, medeni insanlarız. Evet. Medeni insan dediğin sabah sabah günaydın der. Başka ne der Oktay? Hava durumundan bahseder medeni insan. Naber lan falan demez değil mi yani? Medeni insan hava durumundan bahseder. Mesela asansöre bindin. Senin evet. Evinde çünkü biliyorum ben, asansör var. Evet. Hayli bir uzun bir yolculuk yapıyorsun şeye ininceye kadar. Aşağı apartman ineceğiz. Dışına çıkıncaya kadar, onu da doğru, biliyorum. Doğru. Mesela seninle birlikte. Gerçi senin indiğin saatte herhalde asansör. Ben korkuyorum be o saatte asansöre binmeye. Boş oluyor. Boş oluyor. Ama velev ki. Velev ki. Velev ki geldi biri senin yanında beraber iniyor. Evet. Ne konuşuyorsunuz onunla? Buradan birçok genç arkadaşımıza da örnek olacak bu söylediklerin. Onu bir söyler misin? Genelde Fahir? Pis bakıyoruz birbirimize. Çünkü herkes bir aportta. Öyle söyleyeyim sana. Çünkü bizim apartman bir böyle şey gibi. Çok affedersin. Getto gibi. Yani getto demeyeyim de herkes bir böyle... Küçük nasıl? Krallık gibi diyebilir miyiz her daire? Yok, çünkü öyle üçer banyo var bildiğim kadarıyla her dairede. Herkesli biraz... Sanki biraz psikopatlık var gibi. Herkes böyle birbirinden şüpheleniyor. Öyle bir durumumuz olduğu için... Dolayısıyla herkes birbirinden nem kapıyor ve kıl kapıyor dolayısıyla. Kıl kapıyor. Fahir, bu açıklamaların sizin apartmanda oturan birileri tarafından duyuluyor olmasın? Bak, yarın bir gün gideceğin yer de, hatta yarına bile kalmaz. Bugün gideceğin yer senin yine o apartman olacak. Aman bu, yok canım, benim hiç şeyim yok. Üstelik hemen apartmanın girişinde motorum var, şeyim var. Mal varlığını da gömmüşsün Oktay, apartmana. Çok güzel ya, çok güzel. Başka şeylerimi de söyle de bitsin yani. Ben onu oraya itinayla sakladım, bulamazlar abicim. Niye abi, apartmanın girişinde değil mi sen diyordun? Ha, girişinde, kapıya astım motoru ben. Çünkü sen biraz hoşuna gidiyor Fahir, biliyorum. Hoşuma gidiyor, onu orada bulmaya imkan ihtimali. Onun bana ait olduğunu niye söylüyorsun? Kimin olduğu belli değildi o. Şimdi bütün benim şeyimi, tadımı kaçırdım. Bütün kışı ben şeyde geçireceğim, aportta. Motorun yanında yatmak zorunda. Aport kelimesini yeni mi öğrendin Fahir? Bu niye? Birinci soru. Niye? Velev ki kullanırken çok güzeldi. Aport mu zorunuza gitti? İkinci sorum. Sor. Zaten abi belli değil mi? Şeyde, apartmanın girişinde görünmüyor mu yani? Sen ne kadar saklarsın sakla. Bana ait olduğunu nereden bilecekler? O apartmanda bir tane motor var. Ve onun kime ait olduğu hiç belli değil. Hiç yanından geçerken durup bakmadı mı? Böyle işte lastikleri onun yanından mi, bir şey olmuş Oktay, mu falan. İyice bak, beni ele vereceksin var ya. Ben de sanki şey kaçakçısıymışım gibi. Hakikaten sen niye bunlar... Abi parasını verdin aldın. Ben bunu bizzat biliyorum yani. Ben de biliyorum da parasının tamamını ödemedim. Pek de ödemeyi düşünmeyeceğim herhalde bu saatten sonra. Öde öde ayıp olur. Eğer o motoru çalarlarsa Oktay, yemin ediyorum ödemem geri kalan parayı. Yani direkt ödemem abi, benim ne suçum var ya senin motorunu? Sen niye üstüne alınıyorsun ki ya? Yani hadi daha doğrusu söyle. Şöyle demek istedim. Hadi de ki şöyle benim demeyeyim. Kredi kartımla almadın mı o motoru diye söyle. Hayır, şunu demek istiyorum. Hayır. Söyle motoru abicim. Satanın ne suçu ne günahı var ya. Satanın motor... mı? Evet. Ben satmadım ki abicim, çalan diyorum yahu. Tamam, parasını vermeyeceğim diyorsun. Ya bir günaydın demeye geldik, aport dedik, velev ki dedik, kavga edip çıkacağız şu stüdyodan ha. Abi sen her şey, bütün kirli çamaşırlarımı döktün ya. Sen motorun apartmanı önünde koyuyorsun, bunu da kirli çamaşır olarak değerlendiriyorsun. Falan. Motorum tertemiz, motoruma laf yok. 800 kilometrede satılık ayrıca. İlgilenenlerin şahsen bana başvurmaları önemli rica ederim. Daha parasının tamamını vermeden neyi satıyorsun Fahir? İpotekli değil mi o motor? Nesi ipotekli abi, sana mı ipotekli? Ne abi, bileyim ayıp olmayacak mı ya sen şey... Kime abicim? Motoru satan kişiye parasını daha tamamını alamadan başkasına satıyorsun. Bu işin ticaretini mi yapıyorsun derler adama? Ha yok, onun ticaretini yapmayayım. İnsan ticaretini yapayım. Bunu mu istiyorsun Oktay? Hadi gel Fahir. Öpüşelim, barışalım. Stüdyodan çıkalım. Ben elle bir tutuşalım. Şey söyleyecektim ya. Gazetelere bakmaya gidelim. Ben seni niye el ele tutuyorum, biz manyak mıyız abicim? Bir ne kere bileyim. Biz onu yapmıştık Ege'yle. Herkes garip garip bakmıştı bize ODTÜ'de. ODTÜ'de biz bir gün hadi dedik el ele tutuşalım, bir değişiklik olsun. Ama siz çığır açtınız, ondan sonra şeyler de tutuştu. Devlet Erkan'ı. Erkan'ı da tutuşmaya başladı. Tabii canım, bizim Bush'ta dediğimiz Kral Abdullah. 6-7 sene önce falan. Tabii canım, o zaman işte garip garip bakıldı ama yani sen bugün etek giysen ODTÜ'ye dolaşsan yine garip garip bakılacak ama bundan 5 sene sonra bir çığır açmış olacaksın. Bütün devlet Erkan'ı etek mi giyecek böyle uluslararası platformda? Uluslararası giyilebilir. Hiç kimse de yadırgamaz. Yakışıyor. Aha şuraya yazıyor. Yani kimisine yakışıyor da kimisine şey yapmıyor. Mesela zamanında Madeleine Albright vardı. Hatırlar mısın? Hatırlıyorum. O kadıncağıza nedense yakışmıyordu ya. Etek mi? Ya etek tay ne giyse yakışmıyor. Biraz çirkince mi miydi o kadın, ben öyle mi hatırlıyorum? Yani. Mezhebinde. Yani mezhebinde. Yani sabah sabah var ya Madeleine Albright'a niye ben laf sokmak durumunda kaldım? Neden biliyor musun? Çünkü sinirlerim sinirlerim yıpranmış olduğu için. Ben mi yıprattım abi senin sinirlerini? Ben mi yıprattım senin sinirlerini? Çok özür dilerim. Bağırma bana. Bana bağırma. Benle güzel konuş. Senin karşında şey yok. Ne yok? Ne yok Fahir, bir söyle, ne yok? Sen niye bağırıyorsun ki bana abicim? Ay ne, sinirlerin yıpranmış diyorsun bilmem ne. Ya of, başım ağrıdı ha. Sevgili Levent, güzel bir şarkı var mı sırada? Levent. Hayır Fahir, sıradaki şarkıyı... Sıradaki şarkıyı dur bir... Söyle bakayım, kimmiş? Kod biliyor musunuz? Ne? Nane, nan... Nave. Nave. Ne? Benim gözler iyice bozulmuş abicim. Nave'den... Cooks'tan Nave dinleyeceğiz. Hayır efendim, Cooks'tan Nave değil, Nave'den Cooks dinleyeceğiz. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Bir günde bir sanatçı ilaç olsun diye şöyle bir evimin hanımıyım. Bir şarkı yapsın. Abi de sokak yaşantısını öven şarkılar var dünyada. Yeah. 8.17 olmuş saat, buyursunlar efendim. Ama orada sokak yaşantısı dediği kent yaşamı. Ondan biraz daha özendirmesi açısından önemli. Ha, kırsal değil kent. Kent. Kent yaşamı dönüşüm kent. Veya köy kent projesi adlı albümde yer alıyordu. Buyurun efendim. Evet, buyurun. Çok teşekkür ederiz. Dünyanın hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan desem size hangi ülke dersiniz? Türkiye, bana? Türkiye, Türkiye desem yalan söylemiş. Türkiye diye sormam herhalde bu soruyu diye. Kore. Çin mi? Bravosunuz. Çin'i, ama ben Kore deyince senin aklına Çin geldi değil mi? Çin'i tehditten çıkarıp fırsata dönüştürmeye çalışan Türk iş adamları. Ne tehdidi? 1 milyonluk mallar tehdidi. 1 milyonluk tehditler. 1 milyonluk tehditler. 1 milyarlık ülkeden 1 milyonluk tehdit geliyor. Çin pazarına bir şey maaşetin sokuyoruz. Maaşetin belli. Çin pazarına ne sokuyor olabiliriz? Belki döner gece. Değil. Türk işi bir şey mi sokuyoruz? Tamamen Türk işi bir şey. Abi adamları, bence onlar pek bir şey yemiyorlar ya. Yiyecek evet. Sektöründen girersek bitiririz adamları. Doğru. Bravo Fahir. Et yedirin, döner. Doğru. Kağıt helva. Gibicesine bir şey. Hayır. Lokum. Et üzerine bir şey. Et üzerine bir çalışma dürüm olabilir. Dürüm mü? Dürüm değil. Pastırma. Bravo Fahir. Kayseri'den pastırma gidecekmiş. Türk pastırması bundan sonra Çin'de bir numara olacakmış. Çok hin bir numara var ya. Bir de en güzel özelliği nedir pastırmanın? Kokusu. Nedir? Dişinin arasına kaçar ya. Çemen mi? Dişinin arasına kaçtığı zaman yok o siniri falan filan. Bir saat onunla uğraşırsın. Bu Çin'in en önemli tarafı ne? Ucuz iş gücü. Ama o iş gücü bütün gün orada dişine kaçanı çıkarmakla uğraşacağı için üretim azalacak. Böylece biz de 1 milyonluk malların istilasından kurtulacağız. Veya esas veya güzel kısmı pastırmanın en önemli özelliği bence, daha doğrusu en çok kendini belli eden yer dişin arasına kaçması değil. Kokusu. Kokusu ve vallahi yerken kokacak. Kokusu, efendim yedikten sonra etrafa çıkan koku gibi. Bir şeyin Çin malı olduğunu koklayarak anlayabileceğiz o zaman. Herkes de şey diyecek, iğrenç kokuyor, bunu almayalım diye tam alacakken. Çünkü kokacak yağıl yağıl, çünkü Çinli terlemiş, sıcak hava. Bir taraftan çalışıyor, günde 30 saat çalışıyor adamlar. Bizde de öyle mesela, ama bizde tabii o kadar ucuz iş gücü olmadığı için o kadar terlemiyor adam. Sucuktaki dana bağırsağından tutun da pastırmanın çemenine kadar her şey Türkiye'den gidecekmiş Çin'e ve orada kim yapacak orada pastırmayı? Ne bu şey, teknolojisi mi? Orada birleştirecekler miymiş? Ya orada imalathane kuracakmış. Otomobil gibi. Pekin'de. Olmaz ki öyle abi ya. Çinliler mi birleştirecekler? Beceremezler bunu? Onlar. Bunlara biz saf ya, bunlar bilmiyorlar ya pastırmayı. Paso çemen göndersek. Çemen mi? Ha. İçleri yanar adamların ya. Bu sefer su sorunu çıkar. Çin'de mi? Çemen dediğin Asya'da. Ekmek üzerine sürülecek teknolojide mi? Ekmek değil. Bunlar aslında hakikaten onu da bilmiyorlar. Ekmeğin üstüne bula çemeni, gönder adama en güzel pastırma diye. O da güzel aslında. Yani bir taraftan da pastırma orada hazırlanacaksa sonra o gene Türkiye'ye gelecek. Çin pastırması diye. Ucuz iş gücüyle doldurulmuş Çin pastırması diye. Ha, öyle bir tehlike de var ama git gel yine bir masraf olur ya. Doğru. Şimdi çemeni göndereceksin. Adamlar sucuk, kalabalık, yayan gönderirler. Dana bağırsağını göndereceksin. 1,5 milyar adam var ya, elden ele gönderseler kapına kadar getirirler. Doğru, öyle de bir şey varmış diyoruz ve pastırma tartışmaları sürüyor diyoruz Çin'de. Diyelim. O zaman madem Çin'den bahsettiniz, sizi daha önemli bir merkez. Ben şehir hayatından yanayım. Peki Fahir. Sizi en güzel şehirlerden birine götüreceğim. Evet, Brüksel'e gitmeye ne dersiniz? Ne kadar yavan bir sevinç gösterisiydi. Evet. Bu teklife bu sevinç Fahir. Brüksel'in pek çok güzel tarafı var ama en güzel taraflarından birisi de tabii lahana bahçeleri. Hayvanat bahçeleri desek. Tabii doğru. Yaklaşmış. Hayvanat bahçelerinde biliyorsunuz Brüksel'de tam bir çiftleşme sezonu başladı. Biliyoruz canım, daha geçen gün konuştuk. Tam bir derken? Yani tam anlamda. Bütün hayvanlar. Bütün hayvanlar. İstisnası. Sezon gelsin gelmesin. Ya sezonu geldi bütün hayvanların canım. Sezon ne ya? Hayvanlarda sezon mu var? Tabii onlar var. Sezonluk çalışıyor. Mevsimlik işçi gibiler. O yalan ya. Kedileri de öyle bir şey atfedildi. Hayvanlar ne yapacağını şaşırıyor Mart ayında. Ay, kediler öyle zaten abicim. Aslanı gördüm ben geçen. İşte onların da bir aylık bir dönemi mi, bir haftalık dönemi varmış. Adam delirmiş de hayvan. Tabii aslan hep sezonu bekle diye bakan bir hayvan. Günde abi. 50 ile 150 arasında değişen oranlarda randıman göstermeye çalışıyordu ki bence çok saçma. Bütün yıla yaysa ne zihnesi takılsa yani. Sezon bitiyor, sezon bitiyor diye. Efendim şimdi oradaki bir hayvan da maalesef bunun yan etkileriyle karşı karşıya kalmış. Sezonun yan etkileri mi? Sezonun yan etkileri. İguana dediğimiz bikalamın tipi bir hayvan mı? Evet. Aha. İguana'nın 4 gündür... Soğukkanlı, iğrenç bir hayvan. Vallahi hiç soğukkanlı değil, ben sana söyleyeyim. İğrenç mi iğrenç de diyemezsin. Çünkü son 4 gündür hazır konumda bekliyormuş hayvan. Yani 4 gün önce bir çiftleşme durumu hasıl olmuş. Ancak bu herhalde kesmemiş ama 4 gündür... Neye hazırmış o zaman? Her şey. Biri söylesin bu hayvana ya. Bitti bu kadar. Sezon bu kadar, kapandı bitti. Diyemiyorlar mı? Valla sezon mezon kapandı. Bana mısın dememişler. Eğer bir gün daha kalırsa hayvanın parmağını kesecekler. Ceza olarak. Ceza olarak kesecekler. Ama şöyle de bir sevindirici haber var. Benim bildiğim bikelamınlar da kuyruğu kesince tekrar mı çıkıyor? Tekrar uzuyor. O semender miydi? Hepsinde öyle. Hepsinde aynı kertenkele sistem devam ediyor. Evet. Çok güzel. Bunda öyle bir şey yok. Yalnız hayvanda iki tane varmış. Parmak mı? Aha, iki parmaklıymış. Birini kesse öbürüyle. Öbürüyle devam ediyormuş. Sezona devam edemiyor. Sezona devam ediyormuş ama tam randıman alamıyorlar. İşte bir son 24 saat, kritik 24 saat. Bulamıyorlar mı başka şey bu hayvan için iguana? Hayır, hayvanı buluyorlar. Brüksel'de başka iguana yok mu? Var, o da var. Zaten perişan olmuş. Kimse çıkmak istemiyormuş bu hayvanın karşısına ya, diğer tabii hayvanlardan. Tabii yani canım. Bir türlü şu atıl duruma geçmiyormuş hayvan. Hmm. Hazır kıta durumunda bekliyormuş. O kadar hazır kıta durumunda beklemek de gerçekten sakıncalı. El kadar iguananın zaten bütün vücudunu sarsacak bir olay. Peki bu iki parmak dedin ya Fahir. Bunlar birbirinden bağımsız mı çalışıyormuş? Ha, biri sabit öbürü müteharrik çalışıyormuş. Sanırım bu olan da müteharrik olanla ilgili bir şey var. Hayır şimdi... Garip bir teknolojiymiş bu ya. Ben bunu bilmiyordum. İki tane bilemezsin nokta çünkü ben de zaten... ilk kez duydum zaten. İki tane olması ne demek ya? Kafada da oturtamazsın ne, yani. Ne sinirleniyorsun? Hayır, kıskanıyor musun hayvanı? Hayır, kimisi bir taneyi bulamazken, zor bulurken bu hayvan böyle böyle dolaşıyor. Fütursuzca. Biz de at asil hayvan diyoruz. Ne asil? Bundan sonra benim hayvanım iguanadır ya. Hakikaten ha. En sevdiğim hayvan iguana. Evde de iguana beslemem gerçi. Anladığım kadarıyla senin İddia bu hayvan... olur değil mi evde? Tabii canım. Ne öyle, affedersin. Misafir geliyor, o orada dolanacak. Ona don bağlasan olmaz. Ha, bir şey bir de yapamaz. Öyle bir sorun olmayacak mı abi ya? Bir de sessiz hayvan, gece bir uyanacaksın, başucunda hazır bekliyor. Bir de, o pis uyumuş ya. Ne kadar çirkin bir şey ya. Anladığım kadarıyla bunu isteğiyle kontrol etmiyor bu hayvan. Yok, bir de yani zaten kimse bunu isteğiyle kontrol edemiyor. Bu iki tanesiyle nasıl baş edecek? Bir o istiyor, bir öbürü başka şey istiyor. O bitiyor, öbürü başlıyor. Öbürü bitiyor, o başlıyor. Nöbetçi çalışıyor adam. Demek ki günü ikiye bölmüş. 12 saat. Bir gündüzcüsü var, bir gecesiz var. Vardiya usulü. Parmak kadar iguanayım ben diyormuş ya. Parmak kadar iguana ama hakikaten parmakları da çıtır çıtır çalışıyor. Böyle çıtlatıyormuş bir de. Böyle. Sırada gidiyormuş. Tabii. Çok korkulur bu hayvandan. Dikkatli olmak lazım. Bu iguanaların çektiği diyoruz. Verelim mi? 2007'nin en flash ürünü sizce ne olacak? Açıklamalar geldi. Aman belli canım ne olacak. Erke dönergeci mi? Yok, iPhone. Değil. Erke dönergeci o zaman. Değil. Malzeme tipi bir şey mi? Malzeme tipi bir şey. Bu daha çok evimizde kullanacağımız bir şey. Benimle kayar mısın yarışması? Neydi o? Buzda kayar mısın? Ne onun adı? O yarışmanın adı ne? Buzda dans. Buzda dans. Buzda dans mı? Buzda keşke dans. Benimle kayar mısın olsaydı ya. Bence daha güzel. Bence çok güzel. Değil, hayır. Bu evimize alıp koyabileceğimiz bir ürün. Sarf malzemesi mi? Sarfa mı girer bilmiyorum. O konuda da cevap veremiyorum sana Fahir. Ne olabilir, ne olabilir? Beyaz eşya, hadi ipucu vereyim. Beyaz eşyaysa zaten 3 tane beyaz eşya var. 1. Buzdolabı, 2. Çamaşır makinesi, 3. Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi. Değil. Makinesi, makine. Değil. Kurutma makinesi. Bravo. Çamaşır kurutma makinesi 2007'ne flash ürünü olacakmış. Avrupa'da en fazla bulaşık makinesi Fransa'nın ardından Türkiye'de satılıyormuş. Hmm. 2007'den itibaren kurutma makinesi herkesin evine girecek demiş bir... Kim bu? Yetkili. Kurutma makinesi üreticisi. Üreticisi. 1900 TL'ymiş kurutma makinelerinin fiyatları. Ben küçük bir araştırma da yaptım sizin için. Neyle kurutuyor bu? Altınla mı? Altın sürte sürte mi kurutuyor? Şöyle şu kadar bir şey. 1900 TL biraz şey değil mi ya? Pahalı değil mi? Beyaz eşya. Fazla mı geldi, çok özür dilerim. Ama öyle böyle şey değil. Ütü yapmıyorsun çıkardıktan sonra. Hmm. Hemen hazır. Kola. Asıyorsun. Kola derken. Kola yapıyormuşsun, yakalar gömleklerin falan. Yakalar kola da, buhar kola özelliği sayesinde ütü gerektirmiyor. Ondan sonra giysilerin üzerine sinen pis kokuları da tamamen ne yapıyor? Ya zaten yıkayıp koymadık. Ne pis kokacak ya? Onlar niye da yalan atıyorlar ha? Vallahi saf bulmuşlar. Lekeleri de çıkarıyor efendim. Çamaşır makinesinden bakmadan hemen koyarsanız. Arada lekeleri de çıkardığını göreceksiniz. Tam bana göre. Ben ütüden nefret ediyordum. Ben artık varımı yoğumu bir dişimden tırnağımı gıdamdan keseceğim, onu alacağım. Mecbur. Sen şeyle konuş ya. Dün neydi söylediğin isim? Bankada tanışmak istedim. Mehmet Bey miydi? Mustafa Bey. Mustafa Bey. Onunla konuş sana Mustafa bir tane. Mustafa Bey böyle böyle dersin. Mustafa abi diyeyim, biraz daha sempatik ol. Sempatik ol. Böyleyken böyle de. Böyleyken böyle derken lekeleri de çıkarıyormuş diyeceğim. Ütüye de gerek kalmıyor. Ütüye de gerek kalmıyormuş. Abi durumum perişan falan diyeyim ben böyle. Biraz acındırmam lazım kendimi. Bugün de beyaz eşya tanıtım köşesinde kurutma makinesini tanıttık. Haftaya ne ürünümüz var Oktay? Ona göre biz de şey haftaya yapalım. Haftaya sürpriz. Haftaya perşembe başka bir ürün tanıtacağız beyaz eşyalardan. Teşekkür ediyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Nazar, nazar. Nazar, tatlı bir üst solunum yolları nazarı. Bu biraz fazla değil mi? Kafama kafama vuruyorsun. Ha. Buyurun efendim. Dünyanın en tiksinç sesleri belirlendi. 1 milyon kişinin katıldığı bir törenle herkese açıklandı. 1 milyon kişi oy kullanmış ve dünyanın en iğrenç sesleri açıklandı. Buna göre bir numaradan itibaren... Hiçbir sesten de rahatsız olmam. Ne emin tahtaya misin? Süren tebeşir, ne çatal bıçağın tabağa sürme sesi. Bildiğiniz klasik zaten onlar, hep herkesin çok iğrenç ses dediği şeyler aslında 16. sırada çıkmış. 16 mı? 16. Strafor sesi falan ilk 20'ye bile girememiş. Strafor dediğin köpük mü? Hı hı, vıcık vıcık vıcık yapıyorsun ya. He. Bir numarada en iğrenç seslerde... Çirkin insan sesi. Yok. Ne? kusma sesi birinci sırada herkesin nefret ettiği sesler. Kusma seslerden. Sesi nasıl oluyor ya? Diye bir ses. Bir daha yapsana. Böğürme sesi. Sen kusarken öyle mi kusuyorsun? Ben hiç... ben kusmam Fahir. Ben de kusmam. Ne yapıyorsun sen? Oktay sen nasıl kusuyorsun? Ben kusuyorum. Bir tek. Üçümüz arasında bir kişi kusuyor. Onu sen yapmak zorundasın. Gerçekten herkesi rahatsız edecek mi bakacağız. İki numarada. Ama şimdi burada hareketin kendisi çirkin. Sesi o kadar rahatsız edici bir ses değil yani. Nasıl ya, insanın içi kalkar be. Ama gözünde canlandırırsan kalkar. Sesin kendisi o kadar rahatsız ama edici. Zaten... yüksek bir ses değil. Tiz bir kulak rahatsız edici bir ama ses değil. Ama şöyle düşün Ege. Yani gözünde canlandırabiliyorsa zaten duyduğun ses. İşte o zaten rahatsız eden bir ses. Yani o zaman... otobüste gidiyorsun. Evet. Mesela 5 numaralı oturuyorsun sen. 12 numarada oturan kişi de çok affedersiniz kusuyor. Sen onu görmüyorsun. Ama gözünde canlandırıyorsun. Ama direkt gözünde canlandırıyorsun. Bir de otobüsün o sessizliğinde. Yani cinayete kurban giden adam sesi daha iğrenç ses. Beni kesiyorlar sesi. Hemen gözünde canlandırıyorsun adamı kesildiğini. Ve bundan rahatsız olmuyorsun da birisi kusuyor diye mi rahatsız oluyorsun? Belki o işte ben hiç öyle bir ses duymadığım için insanların hiç aklına gelmemiş olabilir. Beni kesiyorlar diye böyle bir ses duymadığı için. Ya o genelde şöyle olur. Anam anam anam diye öyle bir o da çok mesela fazla. Mesela iğrenç ses. İğrenç ses. İlla kesilmesine de gerek yok. Bu ses iğrenç. 9 numarada ne var? 9 mu? Oğlum geçen gün biz Ali'ninle hastanedeyken çocuğun birine iğne yapacaklardı. Hmm. Babası tutuyor çocuğu. Baba baba diye ağlıyordu çocuk. Hala tutmaya devam ediyor. Anne. En son anneanne anneanne diye aldım. Yazık, bütün akrabaları saydık. Kimse imdadına yetişmedi. Fayda yok kimseye. Neye 9'a atladık Fahir? Abi hepsini vermemişler. Ben elimdekileri vereyim dedim. 9 numarada ne sesi var? 9 numarada. Tavşan sesi mi? Rahatsız edici seslerde. Pırtlama sesi. 9 numaradan. Hiç de rahatsız edici bir ses değil yani. Evet bilakis abi, sizi eğlence rahatsız etmediği için bizi rahatsız ediyor. Eğlence yaratan bir sestir. Ha ha diye gülünür. Abi nasıl bir espri anlayışınız var ya? Bu dünyanın her tarafında komiktir ya. Abi tamam da her sabah da komik olmuyor ki ya. Hayır şöyle, yani ses eğlenceli olabilir. Ege'ye katılıyorum ama Fahir'e de katılıyorum. Çünkü ses kısa sürer. Kısa yani mı sürer? Ses, Oktay, ben bu sabah tanık hızı... oldum. Hiç o kadar kısa sürmüyordu. Ne? Ses hızı çabuk gelir. Çabuk ulaşır yani. Oktay bugün havalandı be. Yemin ediyorum sandalyeden ayakları kesildi yani. Sesi duyunca mı? Sandalye sesiyle beraber. Sandalye sesiyle beraber. Ben ne olduğumu şaşırdım yani. Ama yani o ses mesela bir şey olsa, bu pırtlamanın bir görüntüsü olsa, ilk başta o ulaşır. Ondan sonra ses, ondan sonra koku. Ama koku mesela yani sinir bozabilir. Bu araştırmada kokuyu sen devreye sokamazsın ki. Ses araştırması bu. Tabii ki. Onun sesi de hiç rahatsız edici bir ses değil. Hatta gün vay be. Wow, ne oldu, kurbağaya mı bastın? Bu tip espriler yapılır. Kurbağaya mı bastın? Ups sesi mesela girmemiş listeye. Ups dediğin? Bu mu? Ups o değil. Daha uzun olan. Affedersiniz, söylemek zorundayım. Millet kahvaltıda olabilir ama hani kahvaltıdan sonra şöyle bir bazı... Anladık zaten. Tamam anladık. Evet. Hepimiz anladık. Niye canım? O pırtlama sesine şey yapıyorsunuz da o öbür ses mi rahatsız ediyorsun? Çünkü o iğrenç. Çünkü Avrupa'da da öyledir. Osurmak ayıp değildir ama o ups diye gaz çıkarmak ayıptır. Burada tam tersi oldu maalesef. 2 numarada ne var? 3 numarada pardon. 3 numarada trenin rayları üzerinde çıkardığı gıcırtıcı ne alakası ses var ya? Trenin rayların üstündeki sesi nasıl duyuyorsun sen? Go go go go go diye zaten. Eğer o tren senin kafanın üstünden geçiyorsa inan çok net duyuyorsun. O zaman hiçbir şey duymazsın Fahir. Güzel bir sestir zaten trenin rayları üzerinde çıkan bilmiyorum ses. Bilmiyorum abi, işte o 1 milyon kişiyle konuş. Ben de tam listeye katıp 2 numarada çocuk ağlama sesi listeye girdi. Kendi evlatlarının sesini duymamışlar onlar hiç. Böyle bebek ağlaması. Başkasının çocuğunun ağlama sesi hakikaten rahatsız edici. Kendi çocuğun bazen rahatsız etmiyorum. Yani açık konuşmakta fayda var. Yani şu anda yani kimse seni suçlamayacak. Yok böyle. Her seferinde yavrum diye yataktan fırlayıp gidiyorum. Ama yani mesela sizinki de ağlamıyor ki birader. Yok ya. Nasıl ya? Nasıl yok ya? Sen niye bozuluyorsun ya? Ağlamıyor işte, ne güzel maşallah. Bu, buna ha, doğru ya, ne kolay bizim işimiz. Ya tabii. Ağlamıyor, laf sokuyor bir tek. Diyor. Diyorsun, dönüyorsun mesela. Yok şey diyor. Diye kesen bıçaklarımız diye bu tip espriler yapıyor. Siz onu biliyor musunuz? Hayır. Yok. Aa hiç yapılmadı mı sizin? Hayır ben ilk defa duyuyorum abi. Diye kesen bıçaklarımız ne demek ya? Aa çok eğlenceli bir bak yapayım size. Diye kesen bıçaklarımız küçük küçük. Poşetlerde yavru Vatan Kıbrıs'ta satın. Hocam. Bizim bütün ilkokul yıllarımız, ortaokul yıllarımız bu espriyle geçti. Bunu bir kez daha alabilme şansımız var mı? Çünkü şu anda çok tarihe imza attığınız bir dakika. Ben. Ama bunu bilmemeniz ayıp ya. Bir saniye, bir şey daha. Fahir'in bu söylediğin şeyi önümüzdeki 3 ay boyunca tekrar edeceğini bilerek tekrar edeceksen et Ege. Bundan rahatsız olacaksan bunu ortaokul yıllarında. Ben hafızaya yerleştirdim. Yerleştirdi bile. Onun için bir daha diyor. Diye kesen küçük küçük bıçaklarımız olmadı. O yerleşmemiş. Olmadı. Daha yapayım mı sana? Tamam. Şşt şşt diye kesen bıçaklarımız küçük küçük poşetlerde yavru vatan Kıbrıs'ta satılmaktadır. Abi Fahir, Fahir de öğrendim. Ezberim hepimiz pek kuvvetlidir derler. Gerçekten iğrenç bir şey yani. Hiç duymadınız mı? Ben de bunu anlamıyorum yani. Sizin yöreseldir belki abi. Ben sadece şey yöresel biliyorum ya. Yöresel olsaydı orada başka şey olurdu. O son şeyi mesela biliyorum. Efem son. Satılmaktadır efem gibi İzmir yöresin. O yavru vatanı kullanıldığını biliyorum da böyle bir güzel bir şehirde ne denir buna? Şiir de değil bu. Ne Mısra, bu? Dize, beyit, bu söylediğin üç şey. Bu çocuk esprisi işte. Bu, dörtlük dörtlük. Tamamında tamamını duymamıştım ama yavru vatanı hepimiz duyduk canım. Sen duymadın mı Fahir? Canım özür dilerim, ben hiç öyle kimseye laf atmadığım gibi kimselerin de bana laf atmasına müsaade etmezdim. İzin vermem diyorsun. Hırçın bravo. Bir yapım vardı o dönemlerde de. O zaman ben size başka bir... Başka iğrenç sesleri söyle. Başka iğrenç ses yok. Listemiz bu kadar. Niye? Size... Mikrofonu ayarlarken çıkan ince ses ikinci olmuş işte. Bu bebek sesiydi vallahi benim. Tamam, o zaman üçüncü. Feedback sesi mi? Ya. Mikrofonu ayarlarken diye bir ses çıkıyor. Onun da frekansı yüksek olduğu için insanı onlar rahatsız ediyor. Yoksa onun sesini biraz kısa tut. Hiçbir şey olmaz. Yalnız o ikinci maddeye katılıyorum. Şu dakikaya kadar bir tek ikinci maddeye katılıyorum. Bebek. Özellikle yani bir şey kaydederken falan bazen hoparlörü açık unuttuğunda o ses çıktığında. Yani o sesi duyup da küfür etmediğim olmamıştır benim bugüne kadar. Ne tip küfürler? Pişt, pişt. Onları da bize anlarsın. Ağır küfürler. Hatta. Ağır küfürler. Sinkaf dediğimiz. Sinkaf dediğimiz evet. Ama anlık bir şey oluyor herhalde. Küfrü tamamlamadan zaten olay ama Ege'nin çekiyor. Ağzına yakışıyor be küfür. Yakışıyor. Namussuz onu da yakıştırıyor. Böyle ağzını doldura doldura yapıyor. Yap bakalım bir Ege. Hadi bakalım o zaman. Buyurun efendim başka haber. Başka haber olmamı, başka haber olmamı. Aa esas önemli haber. Orada bir garip yaratık var, ne o? İguana. Canlı fosil. Canlı fosil. Canlı fosil ne demek ya? Valla kepenk balığı. Bunu şey adını da söyleyeceğim sana. Dişi fırfırlı köpek balığı. Dişinde bir fırfır var yoksa hani fırfırlı köpek balığının dişisi mi? Aha, fırfırlı köpek balığının dişisi. Bilmem kaç milyon senedir hiçbir değişikliğe maruz kalmadığı için buna canlı fosil diyorlarmış. Onu yakalamışlar. Gerçi hayvan 2 saat sonra da ölmüş canlı yakalandıktan sonra. Ölmüş mü? Maalesef. Hastaydı. Ondan sonra da yalan söylemişler. Hastaydı herhalde falan diye. Nasıl neresinden tuttularsa herifler. Niye yakalamışlar zaten? Amaç neymiş? Amaç ilk kez yakalanmış Oktay. Tam gözetim altında tutsalarmış ya, izleselermiş. Abi hayvan 600 metre aşağıda yaşıyormuş, çok özür dilerim. Gözetim altında nerede tutacaksın? 600 metrenin aşağıda ne işi varmış onu yakalayan? Esas sezercik aslan parçası. Sezercik aslan parçası manyak parçasına dönüşmüş ya. Dün polisi ateş açmış falan. Polisle çatışmaya girmiş. Bir de şey diyorlar, sezercik ve adamlarının bulunduğu araba tek başına da değil. Bütün Ömercik. Efendim sözlercik hepsi aynı arabada. Bir de bir tane daha vardı onlardan. Edison. Edison. Bir tane o da var. Edison. Bir şey daha vardı ya onun. Sözlercik, Ömercik, Ayşecik var. Ayşecik evet. Ayşecik. Ama, Ayşecik yani, hiç duyamıyoruz. Sözlercik'in adamları dedin. Bir herhalde o bahçıvan var. Aşçı var. Bir de uşak var. Bir de uşak var yani. Başka adamı yoktu ki onun. Var var, bir de şeyde beraber yaşadığı yaşlı adam var. Ha sonradan annesi, gerçek annesi bulana kadar. Evet, bulana kadar şey. Neydi tam o? Psycho grupmuş bunlar ya. Çocukluğumuz bunlarla geçti bir de ki. Cevat Kurtuluş. İşte papyonu oynata oynata geliyor. Yakalanmışlar mı? Yakalanamamışlar canım. O zaman sizi Çin'e bir kez daha götüreceğim. Buyurun. Müsaade ederseniz, yüksek müsaadenizle. Çin'in doğusunda yüzlerce tavuk ölü ele geçirildi. Tavuk mu? Tavuk. Tavuk ölü ele geçirildi ne demek yani? Çatışmaya mı girmişler? Yani tavukçuk tavuklar, aslan parçası mı? Tamam, tavuklar ölü bulundu ve mahkemede ölüm sebebinin 4 yaşındaki bir iblis olduğuna karar verdi. Yüzlerce çocuk tavuğu. Çocuk mu? Çocuk. Hadi canım, ne yapacak çocuk ya? Ya geçen yaz çocuk babasıyla evine giderken karşısına bir köpek çıkmış. Evet. Sen köpeği görünce çocuk bir ciyakla tavuklar da bu beklenmedik ses karşısında korkuya kapılarak birbirlerini ezmişler ve telef olmuşlar. Hayır, hiç inandırıcı mı şu haber? Yani. Yemin ediyorum 230 dolara. Tavukların birbirini ezme teknolojisi diye bir şey yok ya. Hepsi aynı boyda zaten hayvanlar. Ben sana aynısını söylüyorum. Söylüyorum aynen. Geçen yaz çocuk babasıyla evine giderken bir köpek havlaması sonucu çocuk korkunca kümes penceresinin yanında çığlık attı. Çığlığın beklenmeyen anormal bir ses olduğu ve korkudan birbirlerini ezen 443 tavuğun bu yüzden telef olduğu tespit edilmiştir. Geçen yıldan beri bunu mu araştırıyor Çin polisi? E tabi. Sayısını anca saydılar herhalde. 440 tavuk kolay değil. CSI want you diye. Zaten bir kümes dediğin şeyde 443 tavuk olmaz. Niye? Çin kümesi bunlar ama. Her şeyden önce. Onlar benim bildiğim 20-25 tane olur. Tavuklar küçük kalsın diye orada şey yapıyorlar. Tahtalara koyuyorlar tavukları. Hiçbir şey yapmıyorlar. Onlar öyle seviyorlarmış. Mesela kızların da ayaklarını tahta kalıplara koyarlar küçük kalsın diye. Düşün, kıza bunu yapan tavuğa kimlerine pislikler yapıyordu. Bir de geçen yıldan beri bir şey yapmamışlar mı ya bu? Çin polisi abi değil mi? Geçen yıl dediğin 2006 yahu. E tamam. Yaz dediğimiz şey de şurada 4-5 ay önce. Zaten orada da havalar sıcak geçtiği için yaz mı kış mı ne olduğunu anlamamış adamlar. CSI Bank'ın bu kadar bir şey mi? Takvime de mi bakamamışlar? Vallahi 320 milyon adama aynen araya sıkışmış, onu almışlar güzel. İnce 320 de. Milyon mu? Yani milyon dediğim 230 dolar işte, hesabını sana bırakıyorum. 400 tavuğa. 400 tavuğa. E tavuk ucuzmuş dediğin ya. Kaç para ki? Ucuzmuş adamlar 1 lira için. Neler satıyorlar? Tavuk dediğin kaç para olacak? 1 milyona Çin tavuğu mu var? E var tabii. Orada ne biçim kanat yenir ha? 430 tavuktan 866 kanat. Ey yavrum ey. Sabaha kadar mangallamışlar. Mangallamışlar. Derken kargolara kedi girmiş. O dolaba kedi. Bildiğimiz kedi mi yoksa hırsız mı? Bildiğimiz kedi. Ya da hırsızlık olayları oldu. Bu kediyi ortalığa salıvererek olayı kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi örgütlü değil bireysel kedi demişler. 3 hafta önce İngiltere'den yola çıkan bir hanımefendi 12 yaşındaki kedisini İngiltere'den aktarmalı seferle nereye gidecekmiş bu? Münih'e gidecekmiş. Hı hı. Kadıncağız. Münih'e mi? Kafesiyle birlikte almış. Evet, Münih'te arsa alacak. Ne dedim, Münih'e mi? Münih'te arsalarınız yerinde değerlendirilir. Almanya'da uçak değiştirmek için eşyalarını kontrol ederken, ha başka bir yere gidiyormuş, Almanya'da durmuşlar. Eşyalarını kontrol ederken kedisinin kafesinin kırık olduğunu ve kedisinin olmadığını görmüş. Eyvah yine eyvah. Eyvah ki eyvah. Hemen evine dönmüş acılı kadın. Acaba demiş, eve dönmüş olabilir mi tekrar? Acaba almayı mı unuttum diye böyle endişelerle. Ondan sonra bulunamamış tabii kedi. 3 haftada ortada yokmuş ama nihayet Colorado'da bulunmuş bu kedi Pumpkin. İlk başta Asya kıtasında, yani Çin'e gitmiş. Pekin'e gitmiş, oradan da Amerika'ya. Ne yemiş ne içmiş ya? Kargoları mı dağıtmış bu? Kargoda bir sürü şey vardır abi. Vardır. Turşu kargo yemiştir, peynir yemiştir. Vardır onlar da. Börek yollamıştır birisi mesela. Hiçbir şey olmasa onlarla geçirmiştir ya. Kedi turşu yer mi ya hiç? Abi aç kalınca yersin. Yiyor mu kedi turşu? Tabii, paprika falan da yiyorlar. 3 haftada binlerce mil yol kat etmiş bu kedi. Onun şimdi şeyi de vardır. Ne? Bedava uçuş hakkı da vardır. O kadar kilometreden sonra. Hayvan manyak gibi bir şey olmuş zaten. Jet lag oldum demiş. Uçan kedi oraya, yani. Orada oraya diye. Uçan kedi diye veriliyor zaten haberlerde. Bugün bütün gazetelerde yer alan bir haber bu da. İyi, o sırada kadın başka kedi almamış mı? Almamış canım. Yasını tutuyormuş zaten. Hala yası tutarken gelmiş kedi. Tabii canım. 3 hafta boşa önce işte. Gitti şimdi o kadar yas. 40'ı çıktı mı? 3 haftada 40 çıkmıyor. Benim bildiğim canım. Kadar. Kedilerde çıkar. Anca 20'si çıktı. Kedilerde çıkar. Çünkü kediler. Kedi ömrüne göre evet. 3 günde 40'ı çıkmış oldu. Olmaması gerekiyor otomatikman. O zaman sizi başka bir psikopatla tanıştırmak istiyorum. Lütfen. Avustralyalı psikopatımız Nickel Holt. 24 yaşındaki. Gerizekalı diyebilir miyim rahatlıkla? Diyebilirsin, evet. Gerizekalı. İnternette açık arttırmada ilan vererek hayatını satışa çıkardı. Sak. Kaç paradan gidiyor? Şimdi ben sana söyleyeyim. Kaç para verdiklerini en son söyleyeceğim. Neler dahil hayatını satışa çıkardığında. Hayatını alacak kişiye işini verecek. İşini devredecek. Ayrıca o kişiyi flört ettiği 8 kadınla tanıştıracak. Ama flört ettiği 8 kadın da bekliyorlar. He. O adamla tanışmayı. Şey, Nickel bizi biriyle tanıştıracaktı kendi yerine diye. Gerisine karışmam demiş. Ama görsen de yani birkaç tanesi böyle çok şey iyi değil ama birkaç tanesi hakikaten taş gibi falan diye yazmış hepsini. Ondan sonra. Bir tanesi de şişko hocam hadi. Bir kişi 8200 lira vermiş. Teklifi 8200 lira mı? 8200 YTL. Lira dediğim YTL bazında. Çok ucuzmuş bu adam ya. Daha ucuz bence. Ben 500 dolara kapatırdım bu ne adamı. Ne 500 dolar ya? Bunun var ya bir 50 lira verin. Bu göbek ata ata gelirdi. İşi neymiş bu adamın? İşi yok ki zaten şeyde bunlarla uğraşıyor. Nakliyeci ya. Nakliye işiyle uğraşıyormuş. Evden eve nakliyat şeyi varmış. Orada takılıyorlarmış. 8200 YTL'yi de çok fazla beğenmediği için henüz hazır değilim. Biraz daha para edeceğini tahmin ediyordum diyerek hayatımı. Ne mal olduğu da ortaya çıkıyor insanın yani. Böyle bir yüzünü tokat gibi iner işte. 8200'den daha fazla etmiyorsun. 8200 liralık adam da iyi aslında rakam ya. 8200. Sen hayatını satışa çıkarsan kaçtan gider? Ben mesela benim benimki belli. 150. 1000 YTL mi diyorsun? Benimki 150 bin YTL. Benim en az bir 20 eder. 20 eder diyorsun. Hı hı. Ne dahil? İşte işler falan filan diye arabayı da koysan. O arabayı da koyarsan daha 50'den aşağı vermem vallahi hayatım. Arabanın senin hayatından daha değerli olduğunu anlamış olduk. Hepimiz. Öyle koyuyorum. Çekil. Kıyafetlerimi falan vereceğim. Aa, kıyafetler işin içine girerse benim zaten koca gardırop var ya. Yani doğru. Koca gardırop var dedim. Fire sanatçı gardırobu var ya. Hala giyemedim. Ne zaman giyeceğim? Onun modası geçmez herhalde değil geçmez mi? Geçmez canım. Mesela her zaman. Zeki Müren'in kıyafetleri falan. Bugün son ileride iyi para ediyor değil mi? Ben onları ileride öyle yapacağım. Bunun için bir meşhur olman lazım Fahir. Meşhur olma. Evet, bir de meşhur işini halledersem tam olacak. Para, gelsin paralar. Buyurun efendim. Buyuracak bir şey yoksa haberlerle coşalım. Hatta şöyle bir inkubusu dinleyelim de neşemizi bulalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Sesim bazen öyle güzel geliyor ki ağzından öpmek istiyorum. İğrençleşmeyin Demircan abi, spor gündemine geçelim. Vallahi bravo. Sabah sabah seni dinler olduk. Sen ve arkadaşlarını dinler olduk. İki gündür dün sabah dinledik. Çiçek ablan çok beğendi. Aferin de dedi. Demircan abi 7 yıldır yapıyoruz programı. İlk defa mı dinliyorsunuz ya? Normalde benim olduğum kısımda dinliyorum ben. O da zaten mecburen telefonun kulağımındayken. Aşk olsun ya. Nereye? Nasıl nereye? Nereye? Bir yere aşk olmuyor. Size aşk olsun işte. Yani vallahi ama Çiçek abla beni de bir sevdi ha. Sen dedi yemin ettirdi bana. Ne diye yemin ettiriyor? Sen dedi vallahi de dedi. Bunlara mı katılıyorsun? Hangisi seninle konuşuyor falan diye. Hadi ya. Ben de dedim bazen dedim hep fail konuşuyor ama dedim genelde dedim Aga'yla konuşuyoruz dedim. Ben bir de o delikanlının adını Fahri diye biliyordum. Ha. Siz fail fail dedikçe Allah Allah dedim. Fahri değil miydi bu dedim. Bir gün Oktay'la da konuşun, o da çok tatlı çocuk. Onunla hiç konuşmadık da ama ey onunla da konuşuruz. Ama Çiçek ablanın aralarımız sayenizde düzeldi valla. Niye bozuktu ki, bu karne meselesinden mi? Yok, karne meselesinden değil. Şimdi Ege'cim bugünkü konumuz maalesef o. Çiçek ablayla aranızdaki gerginlik mi? Yok, yani Çiçek ablanla olabilir de bazen böyle mutsuz olabilir, küçük tartışmalar olabilir. Her evlilikte ama, oluyor. Ama esas benim anlayış olarak yani açık olması lazım diye düşünüyorum. Ne? Yani şimdi bizim evde ve genelde spor deyince ne kalıyor akla? Ankara Gücü kalıyor. Doğru. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Ankara Gücü'mün de futbol takımı kalıyor. Tamam. Ama spor deyince akla ilk futbol gelmesi artık benim kanıma dokunur oldu. Doğru Demircan abi. Gerçekten zaten bu spor gündeminde bizim amacımız da futbol gündemi değil, spor gündemi. Spor ve gündemi. Spor basını değil, skor basını değil, spor basını olmak istiyorduk. Bravo be. Yeniden bir geldi. His mi geldi için? His geldi. Ağzından öpmek istiyorum. Ya evet. Şimdi ağacım ben bunu dün akşam ya, biraz da tabii şimdi devre arası ya, maçlar falan yok futbolda. Ondan benim de canım sıkılıyor. Ama başka sporlar var Demircan abi. Başka sporlar var. Bisiklet dedim mesela. Kendi kendime. Bizde bisiklet yok da. Tamam da yani dünyada öyle bir bisiklet gerçeği var. Hayır yani tılsım ailesi olarak bisiklet alamadık da çocuklara. Anladım Demircan abi. Ben de kılıç alamadım ama eskrim diye bir sporla ilgileniyorum yani. Anlayamadım dediğini. Tamam Demircan abi, sen anlat. Şimdi tabi elde olan malzemelere bakmak lazım spor yapmadan önce. Ben dedim ki çocuklar dedim. Buyur baba dediler. Yani demediler de öyle baktılar. Birisi dedi bir dedi. Ha, aynen öyle. Vallahi kardeşlerin gibi ya, bir görsün. Çok da sana benziyorlar ha bazen. Aha. Bazı davranışlarıyla falan. Neyse dedim ki karneleri almadan önce dedim. Çünkü biliyorum karneler gelecek ya cuma günü. Evet yarın. Tatsızlık olacak. Bir tatsızlık olacak. Bu tatsızlık çıkmadan önce dedim. Gelin güzel bir eğlence yapalım. Tertip dedim edelim. Salonda bizim ortada sehpa var ya. Onu çektiniz. Mermer olan. Tamam. Onu çektik halının üstünde. Şimdi bizim evde ne var? Top var. Düdük var, forma var, tamam. Alıcı eldiveni var, spor ayakkabısı var. Şimdi bunlarla bir de aklına geliyor futbol. Ama ben dedim ki bugün futbol oynamayacağız arkadaşlar. Hadi ya ne dedin? Güreşeceğiz dedim. Formalarla mı güreştiniz? Yok, atletle güreştirdim. Zirayla karayı güreştirdim. Kızla erkek güreşir mi Demircan abi? Ama zira biraz iri ya. Ha doğru. Oradan karaya avantaj sağlıyor. Karada biraz daha kuvvetli olduğu için o da oradan bir avantaj sağlıyor. Genç kuvvetlerin mücadelesi desek herhalde yalan söylemiş olmam aga. Doğru Demircan abi. Şimdi Allah'ım nasıl güzel uğraşıyorlar. Nasıl güzel. Sanki görsün babaları gibi sanki. Demircan abi. Efendim canım. Oyun biliyorlar mı? Oyun biliyorlar. Zira bir kündeye getirdi. Hadi ya. İçgüdüsel olarak oradan demek. Oradan bir bastı. Tabii şimdi bende de düdük var. Mesela zira bir ara kendi oyunuyla altta kaldı. O zaman ne oluyor? Ne demek o ya kendi oyunuyla altta kalma? Şimdi kendi oyunuyla altta kalmak demek şu demek. Zira mesela karaya bir oyun düşünüyor. Aha. Yani mesela şunu şuradan girdim mi bacağından. Normal serbest kureşti. Anladın mı? Anladım. Şey değil, belden üstü değildi yani. Greco-Roman. Mesela diyor ki kafasında şey var Zira'nın. Ben diyor bacağını baldırından tutup çaktım mıydı diyor. O diyor kara düşer laaak diye halıya sırtını sürter diyor. Boynuzundan falan tutmadı mı şeyin? Karanın. Yok, oralardan tutmak yasak. En fazla eli ense çakılabilir. Evet. Şimdi öyle yaptı, baldırından tuttu çaktı. Bu sefer kara da tabi akıllı olan. Akıllı olduğu için o bacağını çaktı, bu bacağını aldı hop dedi. Kendi yere düşmüşken zirayı altına alıverdi. Vay be. Buna işte kendi oyunuyla altta kalma deniyor. Anladım. Kötü kendi, bir şey yani. Kötü bir şey. Öyle olunca oyun nerede başlar? Nasıl hangi oyun ya? Yani tekrar ben düdüğümü öttürdüm. Ne oluyor ondan sonra? Oyun ayakta devam eder. Nasıl devam edecekti başka türlü? Hayır yerde yani ziranın orada bir şeyler yapmasına izin vermiyoruz. Anladın mı hakemler olarak? Zaten Zira'nın yapacağı bir şey altta kalmadı mı? İşte yani Zira'nın ezilmesine izin vermiyoruz orada altta. Karanın puan almasına izin vermiyoruz. Neden? Çünkü oyunu yapmak isteyen aslında Zira. Becerememiş. Beceremedi işte ama. Siz niye beceriksizi koruyorsunuz ki? Oyun böyle hege. Spor bu spor. Futbola benzemez aslanım. Tamam Demircan abi. Ama bir kere de kara bir yerde başladı oyun. Faul verdim ben Zira'ya. Niye ısırdı mı? Saçını çekti. Ha. Saçını çekti. Bir de bağırıyor. Yanlışlıkla çektim. Fark etmez oğlum dedim. Yat dedim. Oğlum dedim yani Zira da. Kızım. Öyle maç sırasında öyle çıkıvermiş ağzımdan. Böyle durdu. Ben daha düdüğümü çalmadan kara ellerini sırtından çekti. Hemen beline sarıldı. Oradan bir çıkma. Demircan ne anlatıyorsun sabah sabah? Ne oluyoruz yani şimdi? Bana ne ya? Zira'yı bir göreceksin hele. Tamam gördü, onu gördük. Bunu yok bacağını çekti yok şeyini çekti. Ne yapayım evde güreştik desene bıraksana. Daha niye uzatıyorsun yani? Spor mu hiç kaçım denir buna Ege. Minder dışına kaçmaya çalışıyor Ege. Tıpkı hayattaki gibi zira zira. Minder dışına, halının dışına buralara hep yüzük yüzük oldu. Hala bizim çünkü şey halısı Yacı Bedir. Onu bizim bir şey var ya, bir kara geldiydi. Çiçek ablanın yeğeni. Akrabası ha. O geldiydi de o getirdiydi. Yacı Bedir oldu mu biraz sürttürdü. Anladın mı? Anladım demiş abi. Yerini de çarşaf sereyim dedim ben ilk başta. Yüzülmesin bunların öte yanına beri yanına değil. Ama çarşafı da toparlayacak etilirdi maçın başında. Manyak herif yer. Neyse. Ondan sonra künde pozisyonunu falan aldıktan sonra Çiçek abla girdi içeri. Ne biliyorsunuz siz dedi. Ne güzel dedim. Ne biliyorsunuz siz dedi. Ne güzel dedim. Bir süre bu uzadı mı bu? Biraz uzadı. Zirayla Kara da birbirine bakıyor. Ne oluyor diye. Oyun bozuldu mu o anda? Oyun durdu. Çünkü Çiçek ablan geldiği zaman oyun duruyor. Evet. Ondan sonra Çiçek abla hemen kaçmanızı istiyorum dedi. Orada bizim oyunumuz bitti. Yani futbola olan izin evde bile özgürlük tanımıyor. Bir daha kuralım o cümleyi. Maalesef bu böyle abi. Yani evde futbol serbest, güreş yasaklanıyor. Futbol serbest, güreş yasaklanıyor. Neden arkadaş? Neden? Neden istediğimiz sporları yapamıyoruz da bize bazı sporları yaptırtırmak zorunda bırakılıyor. O zaman bundan sonra kampanyamız var Demircan abi. Siz bu işin bayrağı alın. Ben bu işin bayrağı olurum. Bayrağın sopası olun siz. Sopası mı? Ha, kütük gibi bir şey olun siz. Tamam. Ne olacak? Ben bundan sonra bu mücadelenin kütüğüyüm deyin. Hangi mücadelenin? Bütün sporların serbest olması mücadelesi. Bütün sporların serbest olması mücadelesine hoş geldiniz. Baş kütük olarak ben varım deyin. Bu mücadelede baş kütük olarak, en kütük olarak ben varım arkadaşlar. Keresteyim ben deyin. Onunla ne alakası var? Keresteden yapılıyor ya bayrak sapı. Ha, kaliteli mi kütük mü? Evet. Burada mücadelede ne diyecektim? Bu mücadelede tek kereste benim. Bu mücadelede en kereste benim. Bu keresteyi yalnız bırakmayın. Bu keresteyi yalnız bırakmayın. Teşekkürler Demircan abi. Teşekkürler. Ege deyin mi? Evet, teşekkürler diyoruz ama bugün Çiçek ablanla sabah araları düzelttik Ege. Tamam Demircan. O da ayrı bir kütüklük. Evet. Hayır, sizin programı dinleyince bayağı güldük. Anladım. Yarın da dinleyeceğiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.50 oldu saatimiz. Fahir Önç geldi. Oktay Demirci geldi. Ellerinde gazeteler. Ve yarışmamız başlıyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne oluyor? Herkes bir tane soracak. Gene öyle mi yapacağız? Yok, herkes bir tane değil herhalde. Herkese 3 tane verelim ya. Ne yapıyoruz ya? Anlamadım ben şimdi. Ne bileyim. Herkes bir tane mi deyince benim de içimden 3 geçti. İyi, bana da gazete verin. Sana gazete yok. Sana gazete yok. Sen yarışmacısın sen. İyi tamam hadi. Sen tahmin et ve durumundasın. Sen biliyor musun Fahir Bey'im seçtiğim manşetleri? Ben hiç görmedim. Görmedin değil mi? Görmedim. Tamam, o zaman ilk manşeti veriyorum. Evet. Başlık daha doğrusu. Bir de kazanana ne vereceğiz ya? Kutu kola. Kutu kola, tamam. Nasıl olacak? 3 kutu kola mı verecek? Kim alacak? Ötekisi mi alacak? Bilemeyen İki soran mı? 2 kutu kola kazanacak. Kaybedenlerden. Bir kişi birinci olacak, diğer ikisi. Tamam. Tamam, başla. Başlıyorum. Neco yüzünden nokta nokta arası açık. Neco yüzünden? Ne arası açık olabilir? Ne arası olur? Ben tahminimi söyledim. Neco yüzünden kimden bahsediliyor? Biket. Neco yüzünden halkla arası açık. Güzel tahmin, maalesef İdil Erge'den bahsediliyor. Yeni kim be? İşte yeni sevgilisi var ya, genç sevgilisi. Evet. Genç kızların yeni sevgilisi biliyorsun. Neco, senden sonra Neco oldu. Vay be. Nedir? Tahmin. Yanlış. Ne? Neco yüzünden ailesiyle arası açık olacaktı. Doğru cevap. Kim kazandı? 0-0. Şu anda 0, kimse bilemedi. O zaman veriyorum. Ver. Nokta nokta can çekişir. Yani nokta nokta bir isim mi? Bilemem. Bir olgu olabilir. Bir kavram. Olgu mu? Olgu, kavram. Ondan sonra bir olay. Bir insan. Değil mi? Bir tek, insan. Tek kelime mi? Tek kelime. Tek kelime. Tek kelimeyle İnsanlık. İnsanlık can çekişir değil mi? Çok yaklaştın Ege ama hakkını kullandın. Size birer hak daha vereceğim. Evet Oktay. Ne can çekişebilir? Ne can çekişir? Hayvanlar. Cümle ben, düşük oluyor ama. Hayvanlar da can çekişir olasaydı olabilirdi. Neymiş? Olurdu. Cinsellik can çekişir maalesef size. Ne zaman cinsellik can çekişirmiş? Vallahi Doktor Haydar Dümen böyle manşet atmış. Cinsellikte arada bir fanteziye yer vermek iyidir demiş. Yoksa can çekişir. Yoksa can çekişir demiş. Buyurun efendim. Veriyorum. Sıfıra sıfır ha. Tam affedersin hödük olduk. Bu da nokta nokta motoru listesi. Bu da nokta nokta. Bugün kelebeğin tamam. Manşeti. Ben söylüyorum. Bu da nokta nokta. Bu da bir dakika. İlk başta Fahir demin çünkü sen ilk hakkını kullandın. Tamam sen ilk hakkını o kullansın. Şimdi de mi? Evet. Bir şey söyleyeyim. Evet buyur Ege. Bu da Nirvana motoru zirvesi. Zirvesi değil bir geri listesi olacaktı. Listesi. Nirvana motoru listesi. Evet. Maalesef yanlış. Nirvana ne motoru listesi olabilir? Buda'yı Buda anlamında kullandım. Anladım da boşluk doldurmaca. Yarışmamız olduğu için Ege maalesef. Buyur bu Fahir Bey. Araba motoru. Maalesef. Çok yaklaştı ama Fahir. Araba motoru listesi. Araba motoru değil. Onun yerine ne olacaktı? Var mı tahmin? Süreniz bana oluyor. Bana söyleyebileceğim tahminler değil. Saniye. Bu da arama motoru listesi olacaktı. Araba değil. Çok yaklaştı. Ama bir yaklaşık sonuç o sayılmaz. Onlara puan vermiyoruz Fahir. Ya tam bizim hödük olduğumuz ortaya çıkmak üzere. Hakikaten az kaldı. Gündemden haberimiz yok. Nokta nokta gören sabırlı olmalı. Ne gören sabırlı olmalı? Cevap veriyorum. Söyle canım. Yarını gören. Yarını gören sabırlı olur mu canım? Ne alakası var? Ben açıkta bir şey gören sabırlı olmalı. Çok doğru. Ama çok doğru. Tek, birer hak daha veriyorum. Bir dakika, birer tek hak kelime puan. Mi? Açıkta bir şey gibi bir şey mi? Açıkta bir şey bu. Açıkta bir şey gören. Açıkta sabırlı. Bir şey. Ne olabilir? Açıkta ne görebiliriz biz açıkta? Bir düşünün bak. Açıkta gördüğümüz şeyleri bir kafanızdan geçirin. Milletin orasını burasını gören sabırlı olmalı gibi mi? Gibi. Ama oraya tek bir tane nokta nokta görün. Hangisi olabilir? Vücudumuzda bir şey mi bu yoksa genel olgu mu? Vücudumuzda da olabiliyor. Vücudumuzda tamam vücudumuzda doğru. Vücudumuzda. Evet. Ben gene söyleyemiyorum ama tahminimi şu kağıda yazıyorum. Benim de çok tahminim var. Söyleyin. Uzun mu? Ne? Evet. Vücudumuzda olduğuna göre. Doğru. Oktay? Ben. Maalesef. Değil. Puanlar Ege'ye gidiyor. Puanlar Ege'ye gidiyor. Ne alakası var abi? Söylemedi ki adam bir şey. Söyledi abi yazdı. Ben yazdım kağıda. Bakayım yazdım. Ne yazdın? Sen dursun, göremezsin açılsın, orada. Açılsın görürüz. Göstereceğim. Terlik gören sabırlı olmalı. Yanlış. Ben alamadım puan maalesef. Bu da rüyaların manşetiydi. Rüyasında terlik görenlerin sabırlı olmaya davet edildiği bir manşet. Hiç öyle düşünmemiştik ya bak. Yine ters köşeye yatırdın Fahir bizi diyoruz. Alalım. Zayıf erkekler nokta noktadır. Salma Hayek lezbiyen olduğuna dair çıkan dedikodulara yanıt vermiş ve bu cümleyle yanıt veriyor. Ne demiş oldu? Zayıf erkekler nokta noktadır. Küfür etmiş ya resmen zayıf erkekler. Nokta noktadır derken terbiyesiz bir laf mı orada acaba? Hiç alakası gazete manşeti şöyle bir şey olur mu? Zayıf erkekler şerefsizdir gibi mi? Hakaret gibi bir şey. Yok. Bir şey olumlu bir şey söylüyor. Belki de kendi mezhebince olumlu bir şey söylüyor. Zayıf erkekler ama zayıf erkekler zengindir. Çünkü zengin gösterir. Değil. Onurludur. Değil. Zayıf güvenilirdir. Ben söylüyorum. Aslında şöyle ben dürüsttür. İpucu vereyim mi? Merttir. Ben bir tane kullanayım. Söyle. Zayıf erkekler açtır. Değil Fahir. Niye abi? Çok adam fazla mantıklı oldu. Çünkü öyle bir şey söyleyeceksiniz ki bu gerçekte güçsüz olmalarından kaynaklandığını düşündürtecek. Tamam, Salma Hayek'in yaptığı. Kibardır. Hayır. Zayıf değil. Erkekler kımbı. Şişkodur. Hayır. Güzel tahminler, güzel tahminler. Zayıf erkekler ne olabilir? Yiğittir. Güzel tahmin. Zayıf erkekler babacandır. Değil. Zayıf güzel erkekler. Hadi bir tek o kaldı, bir tek o kaldı. Güdüktür. Güdüktür de değil. Cevap veriyorum. Çemçük ağızlıdır. Çemçük ağızlıdır. Zayıf değil. Erkekler hayvansıdır. Yaklaştın gibicesine zayıf erkekler maçodur demiş. Tamam Sadmayı. Doğru ben kazanmış sayılırım. Ne alakası var ya? Abi araba motorundan zaten bir tane harften oradan ben kazandım. Ama arabayla arama tamamen farklı anlamlarda olduğu için Fahir. Sana puan veremiyoruz orada. Fahir mi kazanmış oldu şimdi? Hayır şu an yok puan veremiyoruz. O zaman sıfır puanla kapattık hepimiz yarışmamızı. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yarın sabah kaldığımız yerden turnuva devam ediyor. Herkes puanlarını yazsın. zaten. Yarın sabah 7 ile 10 arasında buluşacağız modern sabahlarda sevgili dinleyiciler. Şahane bir perşembe günü var önünüzde. Yine hava 12 derece. Güzel değerlendirin. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.